चलिए जी आगे देखते हैं। यहां से अब एक और पार्ट शुरू होगा जो पीछे से थोड़ा सा मुख्तलिफ, लेकिन बात जो पीछे चल रही है उसी की कंटिन्यूएशन है। गज़वे उहद ही के अंदर से अब अल्लाह ताला उस मंजर की मंजरकशी करते हैं जो के सहाबे कराम के साथ एक बशरी खता हुई, और मैदान उहद में जो दूसरा एक मंजर बना के जिसमें मुसलमान भागने लगे। पहले आयत को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे उसी की तफसीर देखेंगे। आयत नंबर 152 से, वलकद सदककुमुल्लाहु वादहु इस्तहुस्सूनहुम बिइज्निही। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। कब? जब तुम गज़वे उहद में काफिरों को अल्लाह के हुक्म से खूब कत्ल कर रहे थे। फिर क्या हुआ? हत्ता इज़ा फशिलतुम, यहाँ तक के तुमने बुज़दिली दिखाई। वतनाज़ा तुम फिल अम्री, और नबी के हुक्म में झगड़ने लगे। व असैतुम मिन बादी मा अराकुम मा तुहिब्बून, और अपनी पसंदीदा चीज यानी माले गनीमत नजर आ जाने के बाद तुमने अपने सरदार के हुक्म की नाफरमानी की। मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम में से बास तो दुनिया चाहते थे और कुछ आखरत चाहते थे। सुम सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर उसने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में पिस पसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। वलकद अफा अनकुम, और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, और बेशक अल्लाह ताला मोमिनों पर बड़े फजल वाला है। आयत काफी तवील है और इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। इस आयत की काबिले तवज्जो बातों में से पहली चीज, अल्लाह का वादा क्या था। दूसरी चीज, इसमें हम देखेंगे फशिल तुम के बारे में। तीसरी चीज, तनाजा तुम, और चौथी बात, असई तुम। और उसके बाद फिर इंसानों की खसूसियात का जिक्र है। कुछ लोग आखिरत चाहते हैं और कुछ लोग दुनिया। आखिर में फिर हम देखेंगे कि अल्लाह का मामला लोगों के साथ कैसा होता है। फरमाया, वलकद सदककुमुल्लाहु वादहु, अल्बत्ता तहकीक अल्लाह ने अपना वादा सच किया तुमसे। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के किस वादे का जिक्र है इसमें, अल्लाह का वादा कौन सा था और किस तरह का था। कुछ लोगों ने कहा इससे मुराद फरिश्तों के नाजिल किए जाने का वादा अल्लाह ने सच्चा किया, जो बात दुरुस्त मालूम नहीं होती, इसलिए कि फरिश्ते गज़वे बदर में उतरे थे। गज़वे उहद में फरिश्तों का उतरना, इसकी कोई यानी दलील नहीं मिलती। बल्कि यहाँ अल्लाह के वादे से मुराद क्या था कि अगर तुम अपनी जगह पे कायम रहे, अगर तुमने अपनी बात को अल्लाह ताला ने जो तुम्हें जिम्मेदारी दी थी उस पे जमे रहे, तो अल्लाह की मदद तुम्हारे पास आएगी। क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला की मदद को डिजर्व करता है तो फिर उसकी उसके पास अल्लाह की मदद आती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला की मदद हो और वो हमारे साथ नरमी का मामला करे, तो उसके नतीजे में अल्लाह की मदद आती है। और अल्लाह का ये वादा कल भी था और आज भी था। बास लोगों ने इस पे एतराज़ किया था कि हम अगर मुसलमान हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, तो फिर हमारी साथ ऐसा मामला क्यों हुआ, शिकस्त के असरात क्यों बने। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे इल्ज़ाम ना दो, मैंने जंग के शुरू में तो तुम्हारी मदद की थी। कब? इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, तुम कत्ल कर रहे थे, कसरत से कत्ल कर रहे थे, यानी शुरू में जब तक तुम सीधे रहे अल्लाह ने भी तुम्हारी मदद की, जब तुम टेढ़े हो गए अल्लाह ने तुम्हें भी टेढ़ा कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह का वादा है ईमान वालों की मदद का, اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے کہ حقاً علینا ننجل مؤمنین، کہیں آتا ہے کہ ہم ضرور مومنوں کی مدد کریں گے، کذالک ننجل مومنین، لیکن جب تک ایمان والے اپنے کام پہ کاربند رہتے ہیں اللہ کی مدد ان تک آتی ہے. جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں اگر مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں دکھتی تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان ڈیزرو نہیں کرتا. کل تک ایمان سچا تھا تو فرشتے اترتے تھے، آسمانوں سے مدد آتی تھی، دنیاوی اسباب کم بھی ہو جاتے تھے، سہارے ٹوٹ بھی جاتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی تھی. لیکن جب مسلمان کے اندر بزدلی آتی ہے تو پھر اللہ اپنی مدد کو اٹھا لیتا ہے. اگر ہم سب تو اس میں یہی بات، پہلی چیز اللہ کے وعدے کی تھی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. کون سا؟ جنگ کے شروع کے وقت میں، جب مسلمان جمع رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدلی نہیں کی، تب تک مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ فرق تھی. اس تحسونہم بإذنہ، اس کو کہ یہ کب کی بات تھی؟ جنگ کے ابتدائی وقت کی، جب مسلمان اپنی اپنی جگہوں پہ قائم تھے، اللہ کے نبی کے اسائنڈ جگہوں پہ تھے، ہر بندہ ٹھیک کام کر رہا تھا تو دشمنوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مروایا جا رہا تھا. یہاں تک وعدہ پورا ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم، پھر جب تم پھسل گئے. کیوں پھسلے تھے؟ مال غنیمت کو دیکھ کے. وتنازعتم فی الامر، اور آپس میں تنازع کرنے لگے. سوال پیدا ہوتا ہے تنازع کیا تھا، جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ تو جب مسلمانوں نے وہ درہ چھوڑا تو اس کے بعد اس چیز پہ جھگڑنے لگے، کچھ کہنے لگے کہ مال ہمیں ملنا چاہیے، کیوں؟ کہ ہم فرنٹ پہ لڑنے والوں میں شامل تھے. کچھ کہنے لگے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، اس لیے مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ درے پہ کھڑے ہوئے حفاظت کر رہے تھے، اور اگر ہم نہ وہاں ہوتے تو دشمن تم تک پہنچتا، تو لہٰذا مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ مال کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھائی بھائی کو بھائی سے لڑا دیتی ہے، شوہر کو بیوی سے لگڑوا دیتی ہے. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دل میں مال کی محبت تھی، بلکہ ایک بشری، ایک خطا کہہ لیں یا ایک انسان، ان کے انسان ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تمہارے اندر تنازع ہو گیا تھا فی الامری، کام کے معاملے میں. یا فی الامر سے مراد پھر وہی مال غنیمت کی بانٹ ہے. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. اس کا تعلق کس چیز سے؟ کہ وہ جگہ چھوڑ دی جس کا ذکر پیچھے کیا، کہ 50 لوگوں میں سے صرف 12 لوگ درے پہ موجود رہے اپنے امیر کے ساتھ، باقی سب جو تھے وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے. جب انہوں نے جگہ چھوڑی، اللہ کا وعدہ بھی ختم ہوا. جگہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ تمہیں دکھا دیا گیا جو تمہیں پسند آتا ہے، یعنی مال غنیمت. فتح، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتح اس سے مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے، کہ جب تم نے مال کو دیکھ لیا تو اس کے بعد تم اپنی جگہ پہ قائم نہ رہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنے کام میں بہت ہی مگن ہوتا ہے، لیکن ذرا دنیا کی چکا چوندھ یا کوئی چمک دمک دکھتی ہے تو اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، ڈسٹریکشن جس کو بولتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مال غنیمت کو دیکھ کے اپنی جگہ سے ہٹ گئے وہ کون تھے؟ منکم من یرید الدنیا، یہ دنیا کے طلبگار تھے. ان کو لگا کہ ہم نے اگر مال غنیمت جمع نہ کیا تو ہمارا اس میں سے حصہ نہیں ملے گا. لیکن وہ 12 جو اس وقت بھی موت کے منہ میں کھڑے رہے جب سب چھوڑ گئے، وہ کون تھے؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت کو طلب کرنے والے تھے. یہ خاص طور پر ان لوگوں کی تعریف کی گئی. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا، یعنی مسلمانوں کو مغلوب کر دیا، کافروں کو غالب کر دیا. کیوں؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے. کیسے آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جب تک تم اللہ کے نبی کے حکموں پہ چلتے رہو گے تمہاری زندگی اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت والی ہوگی، لیکن جب تم اس کو اپنی زندگی سے نکال دو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہاری آزمائشیں شروع ہو جائیں گی. کیا یہ ایسا ہی رہا؟ نہیں، ولقد اب اللہ نے معاف کر دیا. یعنی آج ہم سننے والے اور پڑھنے والے اگر ان باتوں کو سن کے کہیں کہ اچھا وہ ایسے تھے، اب پھر ہمیں تو ان کے بارے میں کچھ ضرور غلط بات کہنی چاہیے اور وہ نہیں، اللہ نے معاف کر دیا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے پاس تو ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ جو دنیا کے ہر ٹائٹل سے بڑا ہے، اور وہ کیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن. آج کچھ لوگ صحابہ کرام پہ تان کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا کہ صحابہ کرام کو گالی دیں اور ان کو برا بھلا کہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چیز قابل غور ہے کہ ولقد افان کو بعض لوگ انہی واقعات کو بیس بنا کے نعوذ باللہ بڑے بڑے صحابہ کرام پہ گالی دیتے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے. آگے آپ پڑھیں گے سورہ جمعہ میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور بہت دن سے یعنی ایک قافلے کا انتظار تھا، اور وہ ٹھیک اس وقت آیا جبکہ خطبے کا وقت تھا اور قحط سالی تھی، بہت تھوڑا سا سامان آ رہا تھا. تو لوگ بھاگ گئے کہ کہیں ہمارے ہاتھ کا سامان نکل نہ جائے. تو اس پہ سورہ جمعہ نازل ہوئی تھی. تو ایسی واقعات کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام جو تھے وہ اچھے ساتھی نہیں تھے اور مشکل حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ جاتے تھے. تو یہ کم علمی ہے، جہالت کی بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَاكَ، میں نے تم کو معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا بتاؤ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا تھے. کہا مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے. پھر کہنے لگے کہ بات یہ ساری ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں اب اس کی وجوہات بتاتا ہوں. رہ گئی بات کہ وہ غزوہ بدر میں کیوں نہیں گئے، کیونکہ ان کی ایک بیوی بیمار تھی، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی اس چیز سے الگ رکھا. غزوہ احد میں کیوں سے پلٹے تھے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ولقد عفا عنکم، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. باقی رہ گئی بات تبوک کے موقع پہ، تو اس وقت بھی ان کی دوسری بیوی بیمار تھی. اسی بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض حالات میں انسان کے حالات اور اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی نظر میں وہ گناہگار اور مجرم ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ یعنی مجرم نہیں ہوتا. جب اللہ کسی کو معاف کر دے تو پھر کسی اور کو اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ ذو فضل علی المومنین، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے. اگر اس ایک آیت کو ہم آج کے تناظر میں دیکھیں تو تین بڑی بڑی وجوہات ملتی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان آج بھی اللہ کی مدد سے محروم ہے یا شکست اور ناکامی کا شکار ہے. اور وہ کیا ہے؟ بزدلی کیسے آج؟ جہاد کا شوق نہیں، جنگ کی شوق نہیں. آج جہاد کو تو ہم نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، اس کے لیے تو نام ہی پتہ نہیں کیا کچھ رکھے ہوئے. اسی طرح آپس کے تنازعے، آج مسلمان مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے. آج مسلمانوں کو اب دیکھیں کہ دین دیندار کے ساتھ جھگڑتا ہے، دنیا دار دنیا دار کے ساتھ جھگڑتا ہے. ایک ہی چیز کے طلب کرنے والے بعض دفعہ دو مختلف رویے اختیار کر لیتے ہیں. اور تیسری چیز اسی تو نافرمانی. اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو کہاں کہاں نافرمانی نہیں ہے. اگر ہم اپنا حصہ ڈھونڈیں اللہ کی مدد کے نہ آنے میں تو مجھے تو لگتا ہے کہ اسی تم میں دکھتا ہے. فشل تم کہاں ہے، بزدلی کہاں ہے؟ اس کی وجہ بھی بتا دی اس میں کہ تمہیں وہ دکھا دیا تھا جو تمہیں پسند تھا، دنیا. آج ماں جوان بچے کو کیوں جہاد کے لیے نہیں بھیجتی؟ آج شوہروں کو بیویاں کیوں نہیں بھیجتی؟ دنیا ہے نا. ایک تو خوف ہے، بزدلی ہے کہ مر جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، اور دوسری دنیا کی محبت ہے کہ اگر یہ چلے گئے تو ہم کھائیں گے کہاں سے اور پیئیں گے کہاں سے. حقیقت کیا ہے کہ جب تک ہم ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں نہیں سونپ دیں گے تب تک مدد نہیں آئے گی. मैं कई दफा सोचती हूँ जब लोग कहते हैं कि यहाँ जंग लगी वहां जंग लगी, तो मैं सोचती हूँ कि हमने खुद ही अल्लाह की मदद को दूर किया हुआ। अगर आज हम मुसलमान अपने अंदर से ये तीन उजर निकाल दें तो अल्लाह की मदद आएगी कि नहीं आएगी? यानी ये एक किस्म की नाफरमानी है ना हमारी, कि हम यानी खुद गर्जी है, अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह की मदद को दूर करते हैं। अल्लाह ताला तो आज भी मदद करना चाहता है, लेकिन हम उसकी मदद को डिजर्व नहीं करते। अगर आज लाखों लोग मर रहे हैं, जानें कट रही हैं, तो उसके अंदर हमारा हिस्सा भी है, क्योंकि हमने अल्लाह को गुस्सा दिला दिया। फिर अल्लाह ताला आगे वो मंजर सामने रखते हैं कि जब दर्रा छोड़ा तो हुआ क्या? फरमाया, इस तुस इदूना, जब तुम ऊपर जा रहे थे यानी वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे, वला तलबून, और तुम पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। ये किसको कहा जा रहा है? वही जो लोग दर्रा छोड़ रहे थे। वर रसूल यदउकुम फी उखराकुम, और रसूल तुम्हें पीछे से बुला रहा था। रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, इलैया इबादिल्लाह, इलैया इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ। लेकिन वो लोग उस वक्त यानी माल की मोहब्बत में हो चुके थे, या उनके सामने दुनिया आ गई, कि वो आपकी बात को भी नहीं सुन रहे थे। जब ना सुनी अल्लाह के नबी की पुकार, तो उसके नतीजे में गम के बाद गम देखना पड़ा, एक गम के बाद दूसरा गम। सवाल पैदा होता है, क्या गम था? अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मैदान उहद में कौन से गम दिखाए? तो पहली बात है कि फतह चली गई, इससे पहले जीते हुए थे लेकिन इस काम के बाद फतह खत्म हो गई। फिर इसी तरह 70 लोग शहीद हो गए, शिकस्त हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ, आपकी शहादत की खबर फैल गई, मुसलमानों की हवा उखड़ गई, और बदर की फतह से जो मुसलमानों का रोब कायम हुआ था इर्द गिर्द के लोगों पे, वो रोब खत्म हो गया। कहते ना, जीती हुई बाजी, हार जाए इंसान तो पिछली इज्जत भी जो है वो बदनामी का जरिया बन जाती है। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर एक इस किस्म की चीज कर दी थी कि जिसकी वजह से वो उस सारी चीज के लिए अपने आप को यानी बाद में उस तरह उठ नहीं सके। अगर ये आपको पता है कि नबी सल्लम की जिंदगी में लड़ने वाली सारी जंगों में सिर्फ ये उहद की जंग थी जिसमें इस तरह की शिकस्त हुई थी। तो ये सारी चीजें क्या थी? अल्लाह ने गम के बाद गम दिया। यहाँ एक छोटी सी बात कहूंगी, और वो क्या है कि अल्लाह ने गम के बाद गम दिया। क्यों? इसके अंदर एक हिकमत होती है, और वो क्या कि एक गम के असर से निकालने के लिए दूसरा गम दे देना, फिर दूसरे से निकालने के लिए तीसरा। इसको मैं ऐसे मिसाल दूंगी, मसलन आप देखिए कि कोई किसी जगह जमा होते हैं, खुदा न खास्ता किसी मैयत, किसी की मैयत है, अब खानदान के लोग जमा हुए और बड़े ही दुखी हैं, रोना धोना पड़ा हुआ है, वहां एकदम किसी बच्चे को चोट लग जाए, पहले काम की बजाय अगला काम आएगा तो पहले भूल जाएगा ना। लोग वक्ती तौर पर ये भूल जाएंगे कि हम किस मौके पर जमा थे, वो उस बच्चे की मरहम पट्टी में लग जाएंगे। उसको देखने के दौरान अगर कोई और तकलीफ आ जाए तो पिछला गम भूल जाता है। ये अल्लाह की रहमत होती है। एक गम से निकालने के लिए या उसके असर से निकालने के लिए दूसरे गम में डाल देना, ये अल्लाह ताला की रहमत होती है, ताकि पिछले की तासीर खत्म हो और तुम अगले में जाओ। और दुनिया हमेशा होता है कि अल्लाह ताला इंसानों के साथ ऐसे मामले करते रहते हैं ताकि वो गुनाहों से पाक हो। एक गम से निकल के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और एक वक्त आता है कि फिर अल्लाह ताला ईमान वालों को पाक कर देता है। फासा बकुम गम बि गम, क्यों? लिकै ला तहज़नू अला मा फातकुम, ताकि तुम उस पे गम ना करो जो तुमसे चला गया। शिकस्त हो गई, फतह चली गई, 70 मारे गए, गम ना करो, छोड़ो, आगे देखो। वला मा असाबकुम, और जो तुम्हें पहुंचा उस पे भी गम ना करो। अब देखिए कि पिछले रुकू में हमने देखा था कि ईमान वालों को मैदान जंग में सब्र की तलकीन की गई थी, तो यहाँ बुनियादी तौर पे यही बात बता दी गई कि तुम अगर अल्लाह के रास्ते में निकले हो तो फिर गम ना करो, कुछ मिलता है तो ले लो, नहीं मिलता तो छोड़ दो। अगर जिंदगी में हम ये असूल बना लें, जो इस आयत में, बल्कि मैं चाहूंगी कि इसको हाईलाइट कर लें, یہ آگے جا کے سورت حدید میں بھی دوبارہ بات آئے گی، لیکن بہت سارے لوگوں کی پریشانیوں کا حل ہے اس آیت میں، وہ کیا؟ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا مَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چلا گیا اس کا غم نہ کرو. زندگی میں ہم کتنی ہی چلی جانے والی چیزوں کے غم میں وہ چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اس کو بھی انجوائے نہیں کر پاتے. مثلا کیا پاس ہوتا ہے جو چلا جاتا ہے؟ انسان، خاندان، ماں باپ، بچے، اولاد، کسی وقت بھی کوئی جا سکتا ہے نا، کس کو پتا ہے کہ کون کب جائے گا. اب جانے والے کے غم میں جو موجود ہے اگر ان کے حق نہ دیے جائیں تو نہ شکری ہوگی نا. گھر اللہ کی نعمت ہے، چلا گیا، بک گیا، کچھ بھی ہو گیا، مال اللہ کی نعمت ہے، آپ نے جمع کیا، محنت کی، میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا، تو کیا ہوا؟ چھوڑو، پھر کیا ہوا؟ لا تحزنو علی ما فاتکم. جس بندے نے اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لیا نا کہ جو میری زندگی میں نقصان ہوگا، جو غم آئے گا، میں نے اس پہ غم نہیں کرنا، یقین کریں کہ وہ بادشاہ، وہ جیت جائے گا. ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم دکھی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم جانے والی چیزوں کا غم نہیں اتارتے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ کوئی ایک رنگ کھو جاتی ہے نا تو عورتیں دو دو سال تک بھولتی نہیں ہیں، وہ رنگ مجھے بڑی پیاری تھی، وہ فلاں کی نشانی تھی، وہ فلاں نے، ہو گئی، چھوڑو. لا تحزنوا علی ما فاتکم، جو ہے اس کا فکر بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کے بچے کی بیٹے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی آپ کے نواسے کی، تو آپ نے اپنی بیٹی کو کیا پیغام بھیجا؟ کہ ان للہ ما خزہ ولہ ما آتا وکل شئ عندہ بأجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. اللہ ہی کا تھا جو وہ لے گیا، اور ساری چیزیں ہمارے پاس ایک خاص وقت کے لیے ہیں، یعنی جو ہیں وہ بھی چلی جائیں گی، اس لیے صبر کرو اور اس پہ اجر کی امید رکھو. اور یہی تعزیت کی دعا ہے، کبھی کسی کے گھر خدا نخواستہ کوئی غم ہو جائیں تو یہی دعا پڑھ کے بتانی چاہیے اس کو کہ اس میں غم کی کیا بات ہے، یہ اللہ کا تھا، تمہارا نہیں تھا، اس کی امانت تھی، وہ لے گیا، اپنے ہاتھ سے دے دو. آپ دیکھیے بعض لوگ اس ایسے نازک لمحوں میں کچھ جملے بولتے ہوئے دکھتے ہیں، ہائے کیا فائدہ اتنی محنت کی، جب جانا ہی تھا ساتھ سے تو ہم محنت ہی نہ کرتے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آپ محنت کرتے ہیں، کمایا ہے، آپ کو پتا بھی نہیں وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، تو آپ کہتے ہیں ہائے نہ ہی محنت کرتے، رہا ہی نہیں. میں کہتی ہوں قطن نہیں، دیکھیں آپ کے پاس نہیں آیا اور آ کے چلا گیا، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، وہ آگے جمع ہو گیا، آپ نے صبر کیا، آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. آپ کے پاس آیا ہی نہیں، اس پہ تو آپ کے پاس کوئی موقع ہی نہیں تھا. اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے نا تو یقین کریں کہ اس کو اپنے صدمے اور اپنے پہنچے ہوئے نقصان اور غم زیادہ عزیز ہو جائیں ان چیزوں سے جو چیزیں وہ سینے سے لگا کے رکھتا ہے. کچھ چیزیں ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں نا کہ یہ میری ہے، یہ میرے پاس رہے گی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، بعد میں لوگ آپ کی چیزیں دیکھ دیکھ کے روئیں گے، یہ فلاں کی تھی، یہ فلاں کی تھی، آپ کو کیا ملا؟ حساب. بتاؤ کیا چھوڑ کے آئے ہو. اور وہ چیزیں جو دنیا میں آپ کے ہاتھ سے چلی گئیں، آپ تو خوشیاں منائیں گے، وہ آپ کے نام اعمال میں چلی گئیں. یعنی میں نے اس چیز کو اتنی کلوزلی محسوس کیا ہے زندگی میں، کئی بار ایسا ہوا کہ بہت قیمتی چیزیں ہاتھ سے چلی گئیں. ایک لمحے کا ایک جس سے چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی دل میں خیال نہیں آیا کہ یہ کیوں گئی. اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے کہ لو کاش، یہی تو روگ ہے ہماری زندگیوں کو لگے ہوئے، ہم راضی نہیں اپنی تقدیروں پہ. بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پسند آتے تو اپنے گھر والے پسند نہیں آتے، نہیں پسند آتا تو ہمیں اپنا گھر پسند نہیں آتا. ایمان والا اس کا دل کب کھلتا ہے؟ جب وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں جو الحمدللہ، جو نہیں ہے الحمدللہ، اب ایسے بندے کو کیا کریں گے؟ مثلا ایک بندہ جس کو بہت کچھ لے کے کھڑا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں دیکھو تمہارا یہ چھن جائے گا، وہ تو خوف میں ہے نا، وہ تو اس کو تو دھڑکا لگا ہے، وہ چیزیں لے کے بھی پریشان ہے. اور ایک بندہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں چھین لوں گا، تو وہ کہتا ہے یہ لو پکڑو، لے لو. آپ اس کا کیا بگاڑیں گے؟ کسی کو آپ گئے نا کہ دے دو وہ کہ لے لو، آپ کو مزہ آتا ہے اس سے لڑنے میں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بچوں کو تنگ کرتے ہیں، کوئی کسی کو آپ کو اس کے آگے سے روکا نہیں میں نے نہیں دینی، چیخے روئے، تو तो वो और आपको पीछे भागते हैं, और एक मतलब एकदम सरेंडर कर दे कि ये लो सभी कुछ ले लो। यानी एक बीवी वो शोहर से पैसे मांगे और शोहर के मैंने नहीं देने मैंने नहीं देने तो फिक्र है, और अगर एक बीवी के शोहर को पैसे दो तो वो वॉलेट पकड़ा के ये लो जितने लेने हैं ले लो, तो आप क्या बिगाड़ेंगे। जो बंदा अल्लाह के फैसलों पे राजी हो जाता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सोचती हूँ कि डिप्रेशन की फ्री टेबलेट है ये दवाई, ये चीज क्या ला तखजन वाला माफा तक। आप सब स्टूडेंट्स इस आयत को लिखेंगे, इस हिस्से को बड़ा खूबसूरत करके, और आप लिख के लगाएं अपनी उन जगहों पे जहां आपके अमूमन नजर पड़ती है, अरबी में भी उर्दू में भी इंग्लिश में, जो जुबान आप समझते हैं। मैंने गम नहीं करना, मैंने नहीं गम करना कि मेरा क्या गया है, वला मा सब, यकीन करें आपकी आधी दवाइयां छुट जाएंगी अभी, अगर आपने ये नियत कर ली ना कि मैंने गम नहीं करना, मेरी जिंदगी मेरा वक्त मेरा माल कुछ भी गया गया। बाज लो बीवियां मैंने देखे बूढ़ी होती हैं तो मियाँ को कहती हैं मेरी जवानी वापस करो, फिर वो गरीब बंदा तुम्हें कहाँ से देगा, मेरा मेरा हुसन चला गया तुम्हारे पीछे जल के, मैंने तो रोग लगा लिया, तो लगाया तो तुमने खुद लगाया, सारी जिंदगी हिसाब मांगते रहते हैं लोगों से, कोई नहीं देगा, वही देगा जिसके पास चीजें जा रही हैं। इसलिए ला तखजनू अला मा फातकुम, फात के लफ्ज में फौत है, जो फौत हो गया तुमसे जो चला गया तुमसे वो तुम्हारा नहीं था। मुझे मैं सुलेम याद आ रही है कि बच्चा फौत हो गया और शौहर सारे दिन का थका हारा घर से आया, उस बच्चे को नहला धुला के अलग कमरे में कर दिया कि शौहर सफर से आया हुआ थका हुआ है, आते क्या उसको बताऊं, खिलाया पिलाया, शौहर का तकाजा था उसको पूरा किया, जब वो मुतमईन ना फिर कहा ये बताओ कि अगर किसी की कोई अमानत हो तुम्हारे पास तो वो वापिस मांगने है तो दोगे, कहा मैं तो खुशी से दूंगा, जिम्मेदारी ये दे दूंगा, कहा फिर अल्लाह की अमानत थी वो ले गया, कहा अल्लाह की बंदी तुम कैसी औरत हो, अल्लाह के नबी सल्लम के पास चले गए कि देखो इस औरत ने आज मेरे साथ क्या किया, घर में बच्चे की मैयत पड़ी है और ये मेरे तकाजे पूरे कर रही है। अल्लाह के नबी ने दुआ की कि अल्लाह आज की रात में तुम्हारे लिए बरकत दे दे, और फिर एक बच्चा उसके बाद उनको अल्लाह ने दिया कि जिसको अल्लाह तआला ने फिर बहुत ही उनके लिए खुशबख्त करार दिया और बहुत ज्यादा खैर निकली। तो जो लोग अल्लाह के फैसलों को दिल की खुशी बना लेते हैं वही जीते हैं, बाकी तो सिर्फ कुड़ेंगे। अभी इसी हमारे ट्रिप में एक जगह तकदीर पे लेक्चर हुआ था हमारा, मेरा ख्याल है कि मेरीलैंड में, किसी वक्त इंशाल्लाह शाम की क्लासों में आपको सुनाएंगे कि मैं जब बहुत क्लोजली देखती हूँ ना तो मुझे दो तीन बातें समझ आती हैं, अल्लाह को मान लो यानी तौहीद पे जम जाओ, और अल्लाह की मान लो। अल्लाह की मानने में ये नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लो उसने कहा है अब रोजा रख लो, अल्लाह की मानने में हर फैसला उसका मान लो, यही था मेरे नसीब में, यही मिलनी थी, नहीं बदल सकते नहीं चेंज हो सकती, कर लो जो करना है। जो लोग लड़ते हैं ना जो उलझते हैं अल्लाह के फैसलों को नहीं मानते वो रोग में है वो दुखी है। हमने क्या करना है ला तखजन वाला माफा तक, और ये आता है जब निगाहें दीवार की दूसरी तरफ है, ये जमा हो रहा है, ये मिल नहीं रहा ये खो नहीं रहा ये जमा हो रहा है, जब इंसान को इस चीज का यकीन आ जाता है ना फिर आता है, चोर चोरी कर ला जाता है वो तो हाथ कटाएगा, लेकिन आपके लिए उसने क्या किया आपके पैसे को जमा कर दिया महफूज कर, आप तो संभाल ही नहीं सकते थे उसको, उसने आपके लिए महफूज कर दिया, लेकिन शर्त क्या है ला तहजन वला मा फातकुम, गम नहीं खाना। हम रो दो के जब आवाज भी बंद हो जाती है और रोना भी नहीं आता फिर कहते हैं अच्छा फिर मैं सब्र करती हूँ, सब्र क्या है इन द सद इन दम क्या है इन द सदमतिलूला, चोट पड़े गम पड़े उस वक्त को अल्हम्दुलिल्लाह हो गया जो हो गया मैंने नहीं कहना, फिर कहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह खूब जानता है जो तुम कर रहे हो। कैसे खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला हमें बातें सिखाता है ना कि कैसे ये लोग ये काम करते थे, मिशन पे थे, उहद के मैदान में खड़ा होना एक मिशन था, वहां मुसलमानों की हिफाजत किस चीज ने भुला दिया, माल की मोहब्बत ने, अपनी जात के लिए नफे के लिए झगड़ने लगे, अल्लाह के दीन को नुकसान में डाल दिया। अगर हम एक लम्हे के लिए जरा अपने ऊपर गौर कर लें, हम अल्लाह के रास्ते में जब निकलते हैं अगर हमने अपनी जिंदगी में किसी चीज को मिशन बना रखा है हम कितने कमिटेड हैं, कितनी देर में हमारी कमिटमेंट खत्म होती है सिर्फ हालात इधर से उधर के हो जाएं, जरा चेंज हो जाए ना, रूटीन लाइफ चेंज हो जाए, रात नींद ना आए ना हमें, बीमार थे परेशान थे, हम अगले दिन क्लास में जम के नहीं बैठते, हमें तरस आने लगता है अपने ऊपर, क्या करें हम, मजबूरी है, सारी रात जागते रहे, कर लेंगे बाद में। खुशी आ जाए कमिटमेंट खत्म, गम आ जाए कमिटमेंट खत्म, कोई मेहमान आ जाए जहमत बना लेते हैं हम इन चीजों को, कमिटमेंट खत्म। और नसीमा आप आज मैं बड़ी खुश हूँ आपसे, आज मैं सबके सामने यहाँ कहूंगी कि 9:45 जब रिव्यू होता है सब मेहमान बाहर हैं और ये अपनी लाइब्रेरी में बैठ के अपनी रिवीजन कर रही थी सिस्टर नजीहा के साथ। आपको नहीं पता आपने उस वक्त मेरे से कितनी दुआएं ली है। मैंने कहा कि ये मंजर मेरा रहेगा इनकी निगाहों में, मैं जिनको मिलके जा रही हूँ ना, तो वो उस वक्त जो कर रहे होते हैं ना, मुझे लगता है वो बाद में भी यही करते होंगे। हालांकि मुझे पता है जब किसी के आप घर में होते हैं या कहीं अनयूजुअल कंडीशन है, जैसे मैं अपने आप को हालांकि इतनी आसाइश में बैठी हूँ लेकिन कंफर्टेबल कई चीजों में नहीं फील करूंगी, तो घर वालों के लिए भी होता है, लेकिन वो जहन में तस्वीर बन जाती है। लेकिन हमने क्या सीखना है, काम नहीं छोड़ना, है तो है नहीं है नहीं, जैसा भी है काम करते रहना, कमिटमेंट सिखाई। तुमने क्या सोच के जगह छोड़ी, तुमने इस्लाम के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया, अपने माल में लग गए। आज हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, कभी एक लम्हे के लिए सोचें तो सही, उन्होंने तो एक दर्रा छोड़ा था ना सिर्फ माल के लिए, आज हमने पूरे इस्लाम का मुस्तकबिल मशकूक कर दिया और अपने माल जमा कर रहे हैं। मस्जिदें खाली, नमाजी खाली, कोई नहीं, दीन की जगह खाली है और हमारे घर बन रहे, हमारी जात बढ़ रही है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम दुनिया के तलबगार हो, मिनकुम मैं युरीदु दुनिया व मिनकुम मैं युरीदु आखिरा, तुम दुनिया चाहते हो क्या आखिरा चाहते हो, तुम्हारा गम क्या है, तुम्हें रोना क्यों आया रहता है हर वक्त, कभी बहुत ही दुनिया का गम आए ना तो अपने आप को कोसा करें, तुफ है मुझ पे, अफसोस है मुझ पे, इस दुनिया के गम पे रो रही हूँ, इसके पीछे मर रही हूँ जो वैसे ही खत्म हो जानी थी। आज आंख बंद हो ना तो सब ठंडे हो जाएंगे, आज जी रहे ना इसलिए दुखी है, इसलिए परेशान है, सुखी होने निगाहें आखिरत पे लगा लें, इंशाल्लाह फिर क्या होगा, अगली आयतों में उसका मंजर आप देखेंगे। ثم انزل عليكم من بعد الغم امنا، फिर उसने नाजिल किया तुम पे गम के बाद अमन, अल्लाह अमन दे देता है, कैसे मिला, नुआसन, वो एक ऊंग थी, यक्षा तो आइफतम मिनकुम, जो तुम में से एक गिरोह को ढांपे हुई थी, वताइफतुम कद अहमतहुम अनफुसुहुम, और एक दूसरा गिरोह भी था बेचारा कि जिनको अपनी जान का ही हम लगा हुआ था, हाय हमें कुछ ना हो जाए, हम ना मर जाए, और इस हम में जुबान पे क्या आया, यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरुल हक्की ज़न्नल जाहिलिया, अल्लाह के बारे में बदगुमान हो गए, जहालत वाली बातें सोचने लगे उसके बारे में, क्या कहने लगे, यहां से आप इन्वर्टेड कॉमास में कर लें, ये उन मुनाफिकीन का कॉल है, यकूलूना वो कहते हैं, हल्लना मिनल अम्री मिन शयिन, क्या कोई हमारा भी इस मामले में दखल है, कोई हमसे भी पूछेगा, कोई हमारी चलती है कि नहीं, कुछ हमारा मशवरा भी लोगे कि नहीं, बस यहाँ आप कॉमा खत्म कर दें। उसका जवाब दिया गया, कुल इन्नल अम्र कुल्लहू लिल्लाह, कह दो काम सारा अल्लाह के हाथ में, मामला सारा अल्लाह के हाथ में, युखफून फी अनफुसिहिम, कौन मुनाफिकीन, वो छुपा रहे थे अपने दिलों में, माला यबदून लक, माला यबदून लक, जो तुम पे जाहिर नहीं करते थे, यानी दिल के खोटे थे, अंदर मुनाफ़कत थी, जुबान पे मोहब्बत की बातें करते थे, क्या कहते थे, अब यहां फिर कौमा डालिए आप वरना यह समझ नहीं आएगी, कुल यकुलूना लौ कान लना मिनल अम्री मिन शैयन, अगर होता हमारे लिए इस काम में से कुछ इख्तियार, यानी अगर आप हमसे पूछे ना, जिसको हम कहते हैं ना, अगर तुम मेरी मर्जी पूछो ना, मैं तो यही कहूंगी, यही मतलब है इधर, कि अगर हमसे कोई पूछता, माँ कुतिलना हा हुना, फिर आज तुम यहाँ कतल ना होते, इशारा है उन मुनाफिकीन की तरफ जो मैदान उहद में आना नहीं चाहते थे, घर बैठना चाहते थे ताकि हमारी बुजदिली छुप जाए और कोई हमसे पूछे ना, तो वो मैदान जंग में आने के बावजूद भी हसरतों का शिकार हुए हैं, कि देखा हमारी मान लेते ना तो ऐसा ना होता, हमारी मान लेते तो ऐसा ना होता, यानी हम मौत से बच जाते, कहा नहीं, कुल लौ कुन तुम फी बुयूतिकुम, इनसे कह दो अगर तुम अपने घरों में ही क्यों ना होते, لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مد. البتہ نکل پڑتے وہ لوگ جن کے لیے مرنا تھا اپنی قتل گاہوں کی طرف. یعنی تم گھر میں بھی رہتے لیکن جہاں تمہاری موت لکھی ہے تم وہاں پہ خود بخود پہنچ جاتے. ایسا کیوں ہے؟ وليبتلي الله ما في صدوركم, تاکہ اللہ آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے, اور وليمخص ما في قلوبكم, اور خاص کر لے, چن لے, خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. والله عليم بذات الصدور, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو. ایک آیت ہے اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں, طویل آیت ہے, اب اس کو الگ الگ دیکھیں گے ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل, یہاں سے وہ حصہ شامل شروع ہو رہا ہے جس میں پھر مدد آئی تھی. اصل میں یہ سارے غزوہ احد ہی کے مناظر ہیں, جسے جھلکیاں بولتے ہیں نا, جس کو اپنے طور پہ اس کا نام بھی یہی آپ کر سکتے ہیں, غزوہ احد کی جھلکیاں. ثم انزل علیکم, پھر نازل کیا گیا تم پر. کس پر؟ مسلمانوں پر. کب؟ من بعد الغمی, غم کے بعد. یہاں غم کیا ہے؟ وہی ساری مشکلات جو پیچھے ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کا شہید ہونا, آپ کے زخم کا لگنا, 70 صحابہ کا شہید ہو جانا. کیا کیا؟ امنتن, امن دے دیا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں لڑنے والوں کو ایک اونگ دے دی تھی. جب یہ سارے کام ہو رہے تھے, لوگ اتنی ٹینشن میں تھے, ایک ہراس تھا, ایک کیوس برپا تھا, کہ اس وقت کچھ ایمان والوں کا حال کیا تھا کہ ان کو نیند آ رہی تھی. ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے, میدان جنگ میں سامنے دشمن ہے اور کچھ ایمان والے سو رہے ہیں. ابو طلحہ کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا کہ تلوار ہاتھ میں پکڑتے تھے تو وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے چھٹ رہی تھی. یہ کیا تھا؟ اسے رحمت تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ میدان جنگ میں نیند کا آنا اللہ کی طرف سے, اور نماز میں نیند کا آنا شیطان کی طرف سے. اپنے آپ کو پوچھیں ہمیں کہاں آتی ہے؟ نماز میں, قرآن کی کلاس میں, جھول رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ محرومی کی بات ہے. جب انسان کا دل نہیں لگتا نا کسی چیز میں, پھر اس کو نیند آتی ہے. کوئی کہے میں قرآن سنتی ہوں کلاس تو میں نیند آتی ہے, اس کی وجہ یہ کہ آپ لکھ نہیں رہے, آپ فوکس نہیں ہے, یا آپ نے کھانا بہت بھاری کھا لیا, بڑے بڑے پراٹھے کھا لیے, یا آپ نے رات کو ٹھیک طرح نہیں سوئے, کہیں نہ کہیں آپ کا قصور ہوگا. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کے دین کو, اللہ کی بات کو سننے بیٹھے اور اس کو نیند آئے. آپ دیکھیں کہ کوئی ہمارے سے بات کرے, آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور وہ آگے سے سو رہا ہو, کتنا غصہ آتا ہے. کہتے دیکھا انٹرسٹ نہیں ہے نا, میں بات کر رہی ہوں اور آپ سو رہے ہیں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں, ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے. اب قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی نیند آئے تو فوراً وہ مثال سوچ لیں کہ آپ کسی سے بات کر رہی ہیں اور وہ آگے سے سو رہا ہے, کیسا لگے گا؟ غصہ آئے گا نا. اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے غصہ آتا ہے. اچھا, یہاں جب بات ہوئی کہ نیند آتی ہے یعنی جنگ کے میدان میں, تو جنگ کے میدان کو آپ ہر مشکل پہ لے لیں. انسانوں کے دو رویے ہوتے ہیں. ایک کیا ہے کہ ابھی مشکل ساتھ والے گھر میں ہی ہوتی ہے نا تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں گھر میں مشکل آئی بھی اور وہ لمبی تان کے سو رہے ہیں. دیکھیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت کام پی رہے ہوتے ہیں, ہاں پی رہے ہوتے ہیں, افرا تفری ہلفلی مچی ہوئی ہے, کام کر کے بھی لگتا ہے ان کو نہیں کیا ہوا, نہ خود چین ہے نہ دوسروں کو چین لینے دیں گے. اور کچھ ہاں کہتے ہیں کیا ہوا, ہو جائے گا نا, مزاج چلو کوئی بات نہیں نا, سب ہو جائے گا. وہ خود بھی مطمئن رہتے ہیں, دوسروں کو بھی مطمئن کرتے ہیں. ہر وہ بندہ, یعنی یہاں ایک بہت ہی خوبصورت کرائیٹیرین ہے اپنے آپ کو پرکھنے کا کہ میں اللہ کی نگاہوں میں کیسی ہوں. مشکل, غم, تکلیف, بیماریوں کے وقت اپنے آپ کو چیک کریں اندر کی کیا حالت ہے, بے چین ہے, پریشان ہے, الجھے ہوئے, گھبرائے, ہال اٹھ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے تو ہمیں ہال اٹھ رہے ہیں, بعض تو اور کیا کیا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں نا, پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں اور کیا ہو رہے ہیں. ایمان والا آپ کو ایک جامع تصویر, ہو جائے گا جو ہونا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے یہ ایک دفعہ ایک دن سے نہیں ہوتا, ایک پوری سوچ ہے. جو بندہ اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، پھر اس کی زندگی میں کبھی ہلفلی نہیں آتی، وہ مطمئن رہتا ہے. ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے. بعض لوگ کر کے بھی مطمئن نہیں رہتے، کچھ نہ کر کے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. تو جو بندہ اپنی پریشانیوں آزمائشوں میں ہر وقت خوف کا شکار ہے نا، ایمان کی کمزوری ہے. جس کی نگاہ اللہ کے خزانوں پہ ہوتی ہے وہ کبھی نہیں گھبراتا. ایمان والوں کو میدان جنگ میں نیند آ رہی ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ ان کے اندر اطمینان ہے، سکون ہے، خوشی ہے. اب ذرا سوچے، سامنے تلواریں چل رہی ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، اور دوسرے لوگ کیا تھے؟ ایک طائفہ کیا ہے جن کو اونگ آ رہی ہے، اور دوسرا طائفہ کون ہے؟ قد اہمتہم انفسہم، ان کو ہم لگا ہوا ہے، ہائے میں مر نہ جاؤں، ہائے میں مر نہ جاؤں. کیوں؟ کہ اپنی جان پیاری ہے. منافقوں کو اپنی جان پیاری تھی، اللہ نے ان کو خوف زدہ کر دیا، اور خوف زدہ کر دیا. اور جو بھی اللہ پہ اپنے معاملے چھوڑے ہوتے ہیں ان کو غم نہیں آتا. ذرا سوچیں اپنے بارے میں، میرا معاملہ کیسا ہے؟ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں ویسے؟ بائے دا وے جی رضوانہ، آپ پہچانتی ہیں اپنے آپ کو؟ جی ہوں. میرا وسیم آپا سوچ رہے ہیں نا، ادھر سے کوئی کچھ کہے گا؟ یقین کریں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ قرآن سائیکالوجی کی کتاب ہے. میں نے جتنی ہیومن اسٹڈی قرآن پڑھنے کے ساتھ اور لوگوں سے ملنے سے کی ہے، اتنی میں نے پہلے کبھی نہیں کی. چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. قرآن نے کھولے میں بول کہ دیکھو، خوف کی حالت میں غم. بعض لوگ ہر وقت، وہ ایک تھی وہ کہنے لگی کہ کہیں جانا تو میرے میاں پہلے تو شور بہت مچاتے تھے، اب وہ باہر جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. جو ہی وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے تو ہمیں ہلفلی مچ جاتی کہ اب تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، تو ہم فوراً نکل آتے ہیں. اور بعض لوگ خود تیار بھی نہیں ہوتے اور سارے گھر کو شور مچا رہے ہوتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو. ہاں، ایمان اطمینان کا نام ہے. آپ کے اندر ایک سکون ضرور ہونا چاہیے. جب بندے کو اپنی جان کا ہم لگ جاتا ہے نا، تو یہ اصل میں اس کو اپنی جان کی، یعنی مثال ہے نا، دیکھ نا میدان جنگ میں، اور کوئی کہ ہائے میں مر نہ جاؤں، ہائے میں مر نہ جاؤں، یہ مجھے تو یہی تصور آ رہا ہے منافقوں کا، ہم پہ نہ بات پڑ جائے. لیکن اس کے برعکس ایمان والے جو تھے وہ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات نہیں، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، مر جائیں گے تو کیا ہوا. اتنا سکون کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جس کے معاملے اللہ پہ ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں، جب ہم آیا اپنی ذات کی فکر لگی تو یظنون باللہ غیر الحق، باتیں کرنے لگے، اللہ کے نبی پہ باتیں کرنے لگے، اپنے لیڈرز کو باتیں کرنے لگے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ان پہ تنقید کرنے لگے. ظن الجاہلیہ، جہالت کی باتیں کرنے لگے. مثلا کیا کہنے لگے؟ لو لڑنا لڑنا آتا کوئی نہیں، میدان جنگ میں نکلا ہے، نہ کوئی تیاری تھی نہ کچھ تھی، ضرورت کیا تھی. اچھا، بعض لوگ آج ہمارے ہاں بھی یہ کرتے ہیں، جب سنبھال نہیں سکتے تھے تو اتنے لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے جملے سنتے ہیں آپ لوگوں سے؟ کیا ضرورت تھی؟ اتنوں کو بلا لیا، تھوڑوں کو بلاتے، اچھی طرح انٹرٹین کرتے. یہ ہم ہوتے ہیں. جن لوگوں کی نگاہیں دنیا داریوں پہ ہوتی ہیں نا، وہ پھر ہر وقت کمنٹس دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ میں جب اس حصے کو پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں، میدان جنگ میں بھی ایسے لوگ جاتے تھے اس دور میں. یہ صرف وہی بات لوگ ہیں جو راتوں کو بیٹھ کے ٹولیوں میں باتیں ہی کرتے ہیں، تنقید کریں. آپ کسی شادی میں جائیں نا یا پارٹی میں، تو لوگ چار لوگوں کا سر جوڑ کے بیٹھا دیکھے نا، تو آپ سمجھ جائیں یہ کوئی بات کر رہے ہیں. ادھر یہ ہوا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ، صرف ڈسکشن. وہ جیسے ایک تبصرہ ٹیم نہیں آئی ہوتی کسی ٹی وی کی وجہ سے کہ ذرا ہمیں وہاں کی رپورٹ دیجئے گا. کچھ لوگ کہیں جاتے ہیں وہ صرف تنقید کا ذہن لے کے جاتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ یہ پھر بھی آج والے لوگوں سے زیادہ اچھے تھے کہ میدان جنگ میں جا کے تنقید کرتے تھے، ہم گھر بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں. جیسے وہ ابھی شروع میں بتایا نا کہ ہم تو صرف نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، خبریں نہیں، قرآن نہیں، نماز پڑھتے ہیں اور خبریں سنتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں. یعنی صرف تبصرے کرنے لگے. اس حصے کا ٹاپک ہی لکھ لیں، تبصرے کرنے والے لوگ. اپنی جان کو کا غم لگا ہوا ہے، اور یظنون باللہ غیر الحق، نا حق قسم کی باتیں کرتے تھے، جو ضرورت بھی نہیں کہنے کی کرنے کی وہ باتیں کرنے لگتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یقولون هل لنا من الامر من شيء، کوئی ہماری بھی سنے گا، کچھ ہم بھی کہیں، کچھ ہماری مانو گے. یعنی یہ دیکھیں، اس کے اندر بھی ایک بڑائی چھپی ہوئی ہے نا، تکبر تھا، ہماری تو مانتے ہی کوئی نہیں. کیونکہ نفس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں آنے کے لیے رائے لی تھی کہ کیا خیال ہے مسجد یعنی مدینہ کے اندر ہی بیٹھ کے دفاع کیا جائے، ڈیفنسو وار ہو، یا پھر چلتے ہیں باہر احد کے میدان میں اور اوفنسو وار کرتے ہیں. سی بیچارے ڈھکے چھپے رہنا چاہتے تھے، تو یہ چاہتے کیا تھے کہ بس گھر میں ہی رہے تاکہ ہم چھپے رہیں گے. گھروں میں تو نہیں کوئی پتہ چلتا نا کس نے کیا کیا، معاملہ تو پڑتا ہے جب وقت آتا ہے سامنے. تو اس وقت یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھا ہم سے پوچھی ہوتی ہماری مانتے تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ باتیں دل میں چھپاتے تھے جو زبان پہ نہیں لا رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ زبان کے اتنے دھنی ہوتے ہیں کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ ان پہ کوئی اور باتیں ہوتی ہیں. کھوٹ ہے اندر اندر کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور دیتے ہیں. اب کوئی کسی کو تو دھوکہ دے لے، کیا کوئی اللہ کے نبی اور اللہ والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے پول قرآن میں کھول رہا ہے کہ یہ کہتے کیا ہیں اور ان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دل میں کوئی اچھی بات ہے تو بندہ منہ پہ لے آئے، اگر دل میں اچھی بات نہیں تو بہتر کیا ہے؟ خاموش خاموش ہی رہو. کون کہتا ہے بولو، چپ رہو. بہت بول کے بھی کتنے کو بڑے بن جاؤ گے، جب عمل نہیں ہوگا تو پتہ چل جائے گا نا. تو یہ منافقت کی علامت ہے کہ دل میں کچھ اور ظاہر کچھ. یقولون، کون؟ منافقین. لو کان لی لنا، لو کان لنا من الامر شیئن، اگر آج ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا، کوئی آج ہمارا بھی عمل دخل ہوتا، ما قتلنا ہاہنا. دیکھا ہم نے منع کیا تھا نا باہر نہ جاؤ، اب گئے ہیں تو اتنے مر گئے. تبصرہ کر رہے ہیں ان 70 مرنے والوں پہ کہ دیکھا آج مر گئے ہیں نا، آج مانی ہوتی ہماری بات گھر میں آرام سے رہتے. آج بھی جب لوگ دین کے لیے نکلتے ہیں نا اور ذرا سی کوئی تکلیف کوئی نقصان ہوتا ہے نا، تو پھر لوگ ان کو کہتے ہیں ہاں اور نکلو دین پہ اور جاؤ. خدا نہ خواستہ دین کے لیے نکلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لوگ تانا دیں گے کہ دیکھا اسی لیے کہتے ہیں نا نہ نکلا کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم تقدیر سے بچ سکتے ہو؟ لو کن تم فی بیوتی کو، ان کو کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کے نصیب میں موت ہے وہ اپنے خود گھروں سے نکلتے ہیں موت کے لیے. حقیقت ہے نا، کل جو آپ کو بات سنائی تھی کہ کہاں سے ایک شخص نکلا اور کہاں لندن پہنچ کے اس کی موت آئی نا. وہ سانپ اس کو پاکستان میں بھی ڈس سکتا تھا لیکن وہ لندن جا کے مرنا تھا، اتنی ٹکٹ لگا کے اتنا کر کے تھک کے وہاں جا کے اس نے ڈسا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جہاں موت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت رکھ دیتا ہے بندے کی. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي، اصل میں یہ تتمہ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوا، جنگ کیوں ہوئی؟ بظاہر اس کا ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اس کا تعلق منافقوں کی باتوں سے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. یہ ہے وجہ، اتنے اسے کو ہائی لائٹ کر کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں، جنگوں کی وجہ. اللہ تعالیٰ جنگیں کیوں مسلط کرتا ہے، غزوات کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تمہارے سینوں کو آزمانا چاہتا ہے، تمہارے دلوں میں ہے کیا، کھوٹ نکالنا چاہتا ہے. وَلِيُمَخِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے مکہ فتح کروانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اسلام کی تاریخ رقم کروانی تھی، اس لیے میدان جنگوں میں بھیج بھیج کے ان کو پاک کر لیا، جیسے کہتے ہیں نا مانجھ لینا، تھو دیا، کہیں کوئی اگر منافقت ہے تو نکل جائے. ہر دور میں جو جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ اثر پہ لوگوں کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ کل کسی مشکل وقت میں اسلام کے کام آ سکیں. تو یہ وجہ ہے جنگ کی کہ اللہ خاص کرتا ہے، اللہ چنتا ہے. اب دیکھیے کہ جن سے اللہ نے بڑے کام کروانے ہوتے ہیں نا، ان کو آزمائشوں میں ڈال کے پہلے دیکھتا ہے کیا یہ اس قابل ہیں کہ نہیں. مثلا بڑے کام کرنے والوں میں کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ، ان کی زندگی پہ ایک نگاہ ڈال لیں، پیدا ہونے سے پہلے باپ نہیں ہے، 6 سال کی عمر میں ماں فوت ہو گئی، 8 سال کی عمر میں دادا فوت ہو گئے، یعنی ساری زندگی اولاد نرینہ اگر ملی بھی تو فوت ہو گئی، بیٹیاں فوت ہو گئیں، نبوت کی مشکلات، ساری زندگی غموں سے نکال نکال کے پھر اللہ نے 40 سال کی عمر میں ہاتھ میں قرآن پکڑایا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، سورت طه میں، سورت قصص میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، اے موسیٰ ہم نے تجھے آزمایا. تو یہی بات ادھر بتائی گئی کہ آزمائشوں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ خالص کرتا ہے. ہمارے اوپر جب آزمائش آتی ہے نا ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. اصل میں وہ چن آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد بس وہ ٹائٹل ملنے والا ہوتا ہے. ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دین کے کام کرا، اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام کرا، اللہ تعالیٰ کوئی بڑی بات کرا. اللہ کہتا ہے واقعی سچے ہو، چلو فرشتوں ذرا ڈالو اس پہ آزمائش، برداشت کر لے گا؟ وہ چھوٹی سی آزمائش ہوتی ہے عمل کے میدان میں. جب سامنے معاملہ آتا ہے نا پھر رویے کھلتے ہیں. ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں عام وقت میں، کتابوں میں ہم اچھے، نوٹس میں ہم اچھے، ہر چیز میں اچھے. جو ہی عملی میدان میں پڑھتے ہیں تو ہم کھل جاتے ہیں. یہ اس کی میں بہت سمپل مثال اللہ نے دل میں ڈالی کہ ایک عورت اس کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے. وہ اس کا میاں کہتا ہے یا جو بھی سکھا رہا ہے وہ کہتا ہے اچھا بیٹھو، یہ سٹیرنگ ہے، یہ گیئر ہے، یہ دس ہے، دس ہے، اس کو یاد کرو. ایک ایک چیز حفظ کر لے، پوری اس کو یاد ہو گئی، اس کی کیٹلاگ یاد ہو گئی، ٹریفک رولز یاد ہو گئے. آپ بتائیے وہ سب کچھ یاد کرنا اور پہلے دن پریکٹیکلی چابی لگا کے روڈ پہ آنا برابر ہے؟ چلیں گھر کے پارکنگ لاٹ میں گھماتے رہنا گاڑی اور پہلی دفعہ روڈ پہ لانے میں فرق ہے کہ نہیں؟ زمین آسمان کا فرق. یہی ہے یہاں بات، گھر بیٹھ کے باتیں کرنی بڑی آسان ہے لیکن بندے کا پتہ چلتا ہے جب چوٹ پڑتی ہے. اگر ہم اس وقت خالص نہیں ہیں نا تو کھوٹے، ضائع کر دیا، روئیں تڑپے کہ ایک موقع اور گیا، ایک اور موقع تھا چناؤ کا، ہم نے ہائے وائے کر کے اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کیا، خالص نہیں ہوئے. ایسے کھوٹے لوگوں کو اللہ پھینک دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب امیہ ان کو مارتا تھا تو کہتے تھے کہ دیکھو تم پانی کا گھڑا خریدتے ہو تو ٹھوک کے دیکھتے ہو، کچا تو نہیں، کہیں اس کے اندر سوراخ تو نہیں ہے، تو کیا میرا رب مجھے ٹھوک کے نہیں دیکھے گا؟ ٹھوک بجا کے اللہ دیکھتا ہے بندے کو. اللہ اپنا کام ایسے نہیں کراتا، ہم جیسے لوگوں سے نہیں کرائے گا جب تک ہم اپنا ثابت نہیں کریں گے. اعلیٰ ظرفی، اپنے سینے کو بڑا کرو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی کرنا، آزمائشوں میں راضی رہنا. اور واللہ علیم بذات الصدور، اس کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ اندر کیا ہے، یہ تو لوگوں پہ حجتیں قائم کرتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم نبیوں کی زندگی میں دیکھیں یا صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں، اگر آج ہم مسلمانوں کے حالات ان کے اوپر ہوتے جو آج ہے اور جو آج ہماری سوچ ہے، کمپرومائزنگ ذہن ہے آج، کب کا اسلام ختم ہو چکا ہوتا. یہ اسلام یہاں تک چلتا ہی نا اگر سوچ آج ہمارے والی ہوتی جو آج کے مسلمان کی سوچ ہے. آسانیاں کرو، رخصتیں کرو، گزارا کرو، ایسا وقت، ایسا دیس، ویسا بھیس. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں کی اس بات پہ کہ آسانی کرنی چاہیے. کسی نے میرے سے کہا، کوئی مسئلہ پوچھا لوگوں نے کسی جگہ، میں نے وہی بتایا جو مجھے پتا تھا، قرآن کی میں نے دلیل دی، الحمدللہ بات بھی سمجھ آ گئی. بعد میں میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ دیکھیں آپ نے یہ کہا ہے اور فلاں تو یہ کہتا ہے. اور پھر لوگوں کے لیے تو آسانی کرنی چاہیے نا، جو لوگ دور نہیں جا سکتے تو وہ قریب سے لے لیں. میں نے کہا دیکھیں میرے میں اتنی جرات نہیں ہے، میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، میرا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ. حدیث سے میں نے آپ کو جو مسئلہ سمجھایا سمجھ آ گیا نا؟ کہتی آ گیا. میں نے کہا یہ دو شرطیں ہیں نا اسلام نے دی ہوئی، کسی ذبیحہ کو کھانے کی جی دی ہوئی ہے. میں نے کہا اس کے بعد نہیں، لوگ اتنی دور جاتے ہیں پھر قریب، آپ ایک حلال کو حرام کہہ سکتے؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں کر رہی، اتنی لوگوں کو رخصت دینی چاہیے. میں نے کہا جو دے سکتا ہے دے، میں نہیں دے سکتی، میرے پاس اتنی جرت نہیں، اور اللہ مجھے کبھی نہ دے. مجھے یہ پتا ہے جو رب نے بات کہہ دی ہے وہ سچ ہے. آپ اس سے آسانی رخصتیں نکالے، میں اس بات کے لیے نہیں یہاں آئی. کیوں؟ کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کمپرومائزنگ ہو جائیں. آپ دیکھیں یہ اسلام وہاں سے چلا ہوا 1400 سال تک آج پیور فارم میں. کیوں؟ کہ ہر دور میں کچھ لوگ رہے کہ جنہوں نے حق کے ساتھ اپنے آپ کو جما لیا، اور ایسے ہی لوگوں سے پھر دین آگے پھیلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ علیم بذات الصدور. اور پھر آخری آیت آج کے لیسن کی، ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، کب؟ یوم التقل جمعان، جس دن دو جماعتیں ملی تھی. کیا کیا ہوا تھا؟ کیوں پھرے تھے؟ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، ڈگمگا دیا تھا ان کو. کیوں؟ بیبا دماغ کا سبو، ان کے بعض کاموں کی وجہ سے، بعض لغزشوں کی وجہ سے، لیکن پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں جو مخلص تھے، لیکن جب بھگدڑ مچی غزوہ احد میں تو یہ بھی فرار کی راہ پہ آ گئے، یعنی یہ بھی میدان جنگ سے ان کے قدم اکھڑ گئے تھے، جس میں میں نے ابھی آپ کو ایک مثال حضرت عثمان کی بھی دی ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیلی، کچھ لوگ جو تھے وہ بہت ہی گھبرا گئے، درہ جو چھوڑ گئے، وہ سارے لوگ اسی میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ سے ہلے تھے، لیکن وہ ہے ایسے نہیں تھے. آپ کسی کے بارے میں غلط بات سنتے ہیں نا، تو آپ کو ٹرسٹ بڑا ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا اس نے ایسا کر دیا، ویسے وہ ہے نہیں ایسی، کوئی وجہ ہوگی جو اس نے کیا. یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ڈگمگا دیا، پھسل گئے، سلپ ہو گئے ہیں، چلتے چلتے پاؤں پھسل گیا. اب سوال، شیطان کس کو پھسلا پاتا ہے؟ بی بات ماں کا سبو. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کو پھسلوا دے، شیطان کا وار ہم پہ چلوا دیتے ہیں. اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض گناہ پھر شیطان کے کام کو آسان کروا دیتے ہیں. اور جو باقی رہ گئے تھے وہ کون تھے؟ 14 لوگ تھے، جن میں 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے. مہاجرین میں جو لوگ باقی رہے وہ کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص. اسی طرح انصار میں سے کچھ لوگ تھے، لیکن جو چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہ تھا پورا رکوع.